Damn. Souvenu. Aha. Yeah. Jak to w życiu, czyli ogólnie. To dla synów nadziei. Ja, Polska, elo. Nie wiesz ile dla mnie znaczy to, że w końcu mam dom. Grochowski ląd stały, stary wierz mi. Trzy ćwierki życia jak na wygnaniu lot. Włóczęgi, gdy nie wiadomo za czym tęsknić. Dziś mam ciary, kiedy wracam z wycieczki. By klimacik znowu łapać sąsiedzki. Pozdrawiam mordeczki, co na trzepakach kminią. O lepszym jutrze, jak w gównie nie tkwić. Trudne, nęci, hajs, suki, prestiż. Ruchy, zajaweczki wśród swoich bezpieczny. Czy wielka biesiada wśród złudzeń? By ci chuj skazał paluchem, zjana z jasna buchę. Ja mówię, ty słuchaj, wolność sobie nosisz. A dla tych po drugiej stronie zdrowia i spokoju ducha. Dla tych po tej cierpliwości. A ty z buta wika mi mam roczny niewidoczny. Lecz dla zioma pełna micha. Jak to w życiu, czyli ogólnie. Miast się wiedzie dobrze, albo bywa niefortunnie. Jak to w życiu, czyli ogólnie. Miast się wiedzie dobrze, albo bywa niefortunnie. Pomiędzy ulicami, gdzie rozwija się nasz sukces. Od tej wyprawy po coś, co nadejdzie wkrótce. Mam już rany na podeszwach, plany, by rozjebać bluzkę. Zatwierdź z tych, co życzą źle, każdy z nich to kupiec. Wolę brać ten życia kęs. Ograniczenie strzała, to po mnie spływa, wiesz. To bawi mnie jak kawał, to dla tych, co nie czają, co to kurwa jest za jawa. Ziom odpulam, nie ma co się zastanawiać. Chcą, bym zmienił podejście, jestem uparty. Leci to weder, bo wiem, że niezły mam ten plan gry. W betonowych płyt, dla was, niech przesłucha każdy. Nie dla mas, nagrywam na rejonie, chuj w kontrakty. Teraźniejszym gustom przeciw grunt, to mieć pojęcie o tym, co jest trudnie grupki śledzić. Tępy werbel, tłusta stopa, to jest mój fetysz. Plus gęsty dym w studiu, taki, że odlecisz. Jak to w życiu, czyli ogólnie. Miast się wiedzie dobrze, albo bywa niefortunnie. Jak to w życiu, czyli ogólnie. Miast się wiedzie dobrze, albo bywa niefortunnie.